Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η Βουλή, ξέρετε, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, ευάερο, ευήλιο. Εκεί οι ειδήσεις δεν είναι μόνο όταν τσακώνονται, πρέπει να σας πω. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Έχουν να κάνουν με το τι ψηφίζουν κάθε φορά. Δεν την χάνουν βέβαια οι υψηλής ιεράρχησης σε ό,τι αφορά το μηντιακό μας σύστημα, αυτά τα οποία ψηφίζουν, αλλά τι να κάνουμε, αυτά τα χαρακτηριστικά έχει η ενημέρωση. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο ψηφίστηκε χτες. Χτες λοιπόν, στην Ολομέλεια της Βουλής, ψηφίστηκε το νέο συνυποσχετικό για την εθελοντική, φορολογία των εφοπλιστών. Επαναλαμβάνω, εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Είναι προφανές ότι μιλάμε για μία ακόμα απίστευτη πρόκληση απέναντι στον ελληνικό λαό. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αυξάνει την φορολογία για τους εργαζόμενους, τη φορολογία των εργαζομένων, η οποία έρχεται από χίλιες μεριές, στέλνει τον κρατικό μηχανισμό να αρπάξει σπίτια ακόμα και χαμηλοσυνταξιούχων για 15.000 ευρώ. Θυμάστε πως μπήκαν και έσπασαν την πόρτα του ζωγράφου της χαμηλοσυνταξιούχου. Την ίδια αυτή ώρα λοιπόν, για τους εφοπλιστές που εξακολουθούν να καταγράφουν κέρδη χωρίς προηγούμενο ιστορικό, με το στόλο τους να δεσπόζει στην κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας, τα συνυποσχετικά της κυβέρνησης με αυτή την αναξιοπαθούσα τάξη προβλέπουν εθελοντική φορολογία. Έτσι λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι κυβέρνηση όλου του λαού. Όλες οι κυβερνήσεις όλου του λαού, δεν είναι ρε Νταβαρίνο, όλες. Η κυβέρνηση λοιπόν όλου του λαού πέρασε το συνυποσχετικό από τη Βουλή, αφενός γιατί οι εφοπλιστές είχαν την ευχαρίστηση να αυξήσουν, λέει, το φιλοδόρημα της εθελοντικής τους φορολόγησης και της εθελοντικής τους συνεισφοράς, προσέξτε, από τα 40 εκατομμύρια που ήταν στο ηλιγκιώδες ποσό για εφοπλιστές, 60 εκατομμύρια. Ξέρετε σε τι αντιστοιχούν αυτά τα 60 εκατομμύρια της εθελοντικής φορολόγησης των εφοπλιστών μας? Τα 60 αυτά εκατομμύρια αντιστοιχούν ούτε σε 20 ευρώ την ημέρα. 20 ευρώ είναι τα ευρώ που δεν πλήρωσε ο Φραγκούλης και πυροβολήθηκε σε ευθεία βολή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν τα 60 εκατομμύρια που είναι η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών είναι λιγότερα από 20 ευρώ την ημέρα, αναπλείο τους, αναπλείο. Πληρώνουν αναπλείο φορολογία κάτω από 20 ευρώ την ημέρα. Προσέξτε, και σε ποια περίοδο? Όταν τα ναύλα που κλείνουν, για παράδειγμα στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχουν σπάσει πλέον το φράγμα των 400.000 ευρώ την ημέρα. Για ένα ναύλο την ημέρα, για υγροποιημένο αέριο, τα ναύλα είναι πάνω από 400.000 δολάρια. Ο φόρος εδώ είναι κάτω από 20 ευρώ. Αλλά ξέρετε, στο πλαίσιο πάντα της εθελοντικής φορολογίας των εφοπλιστών, υπάρχουν και ανταλλάγματα. Ποιο είναι το αντάλλαγμα για αυτήν την γενεοδορία των εφοπλιστών? Να έχουν δηλαδή ημερήσιο ναύλο 400.000 ευρώ και αυτοί να πληρώνουν φόρο κάτω από 20 ευρώ. Το αντάλλαγμα λοιπόν για τη γενεοδορία τους να κάνουν τα 40 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια, είναι ότι, προσέξτε, τους προσφέρουν μείωση των συντελεστών φορολόγησης των μερισμάτων των πλειοκτητριών εταιριών από 10% σε 5%. Μείωση δηλαδή φορολογίας 50%. Αλλά δεν τελειώνει εδώ το αντάλλαγμα, πρέπει να σας πω. Το αντάλλαγμα δεν τελειώνει εδώ, γιατί όπως αναφέρεται στο συνυποσχετικό των εφοπλιστών με την κυβέρνηση, σας το διαβάζω ακριβώς. Η καταβολή της νέας οικειοθελούς παροχής εξαντλεί, προσέξτε, εξαντλεί για το παγκόσμιο εισόδημα από τα μερίσματα των πλειοκτητριών εταιριών της προηγούμενης παραγράφου κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των ως άνω φυσικών προσώπων από κάθε φόρο, κάθε εισφορά, κάθε τέλος, κάθε κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, καθώς και από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Συνοψίζω. Υπέγραψαν συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές να πληρώνουν κάτω από 20 ευρώ φόρο για κάθε τους πλοίο, ακόμα και όταν αυτό κάθε μέρα ναυλώνει υγροποιημένο αέριο για πάνω από 400.000 δολάρια την ημέρα, και την ίδια ώρα τους μειώνουν κατά 50% τη φορολογία σε ό,τι αφορά τα μερίσματα και τους απαλλάσσουν από κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση. Κάθε άλλο φόρο, κάθε άλλη εισφορά, κάθε άλλο τέλος, κάθε άλλη κράτηση ή οποιαδήποτε άλλη φορολογικής φύσης επιβάρυνση, όπως λέει το συνυποσχετικό τους. Τώρα βεβαίως, για να ακολουθήσω και το πνεύμα πολλών συναδέλφων μου, τι λένε, να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε δίκαιοι. Ακούστε, αυτή η εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών δεν είναι πατέντα της σημερινής κυβέρνησης, έτσι. Όχι, τα έχουν κάνει κι άλλοι. Το πρώτο αντίστοιχο συνυποσχετικό είχε υπογραφεί από την συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με την τότε συμφωνία να προβλέπει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα κατέβαλαν 140 εκατομμύρια το χρόνο. Κατάλαβατε, τότε πριν από 8 χρόνια ήταν 140. Μετά ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ποια είναι, η αριστερή κυβέρνηση. Αυτή είναι, έτσι. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το 140 εκατομμύρια το έκανε 40. Μάλιστα σας θυμίζω, ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είχε αναφέρει κατά την σχετική εκείνη τελετή των υπογραφών τα εξής. Η ανάκαμψη της οικονομίας θα δώσει τη δυνατότητα να ενισχυθεί και η ανταγωνιστικότητά της. Αυτό αφορά όλους τους κλάδους και βεβαίως πρωτίστως και τους κλάδους στους οποίους έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Δηλαδή, τους εφοπλιστές. Αυτά είπε και ο Σταϊκούρας χτες. Κοιτάξτε τώρα, ενώ χτες λοιπόν στη Βουλή πήγαν και ψήφισαν το συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές. Από όσο ξέρω, συνυποσχετικό με κανένα μαγαζάτορα δεν έχουν κάνει. Συνυποσχετικό με κανένα βιοπαλαιστή να πληρώνει εθελοντικά φορολογία δεν έχουν κάνει. Κανένα συνυποσχετικό με συνταξιούχο δεν έχουν κάνει. Κανένα συνυποσχετικό με εργάτη, με υπάλληλο να πληρώνει εθελοντική φορολογία δεν έχουν κάνει. Την ώρα λοιπόν που ψήφιζαν στη Βουλή το συνυποσχετικό για την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών, τι άλλο έκαναν? Απέρριπταν και όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στην Βουλή για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ίδρυυση, στις τηλεπικοινωνίες, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Αυτές τις τροπολογίες, τις είχε καταθέσει το ΚΚΕ, τις απέρριψαν. Και όχι μόνο τις απέρριψαν και χωρίς κουβέντα. Αντιθέτως για το συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές για την οικειοθελή του φορολόγηση, εκεί υπήρξε κουβέντα, πρέπει να σας πω. Εκεί υπήρξε κουβέντα, ας πούμε, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω, το καταψήφισε αυτό. Το καταψήφισε. Το δικό του το είχε ψηφίσει. Αλλά θα μου πείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ καταψήφισε τη συμφωνία για τις βάσεις που είχε φτιάξει ο ίδιος. Σωστό και αυτό. Παρότι καταψήφισε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, η δική του εισηγήτρια, η κυρία Ελευθεριάδου, ανέφερε: «Εμείς σεβόμαστε το Σύνταγμα και το άρθρο 107 του Συντάγματος». Ξέρετε ποιο είναι το άρθρο 107 του Συντάγματος, το οποίο βεβαίως και δεν τόλμησε να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έκανε την συνταγματική του αναθεώρηση. Είναι το άρθρο του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τις απίστευτες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, τις οποίες διαμορφώνουν διαχρονικά η μία κυβέρνηση μετά την άλλη. Εξέφρασε λοιπόν το σεβασμό του ο ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 107 του Συντάγματος. Ήρθαν και οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι επίσης είπαν ότι βάζουν πάνω απ' όλα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. Με δύο λόγια, τσακωθήκανε στην ποδιά των εφοπλιστών για το ποιος είναι, για το ποιος τους αγαπάει περισσότερο. Αυτό βεβαίως δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι πρώτο στην ιεράρχησή του σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία. Δεν πειράζει. Εμείς το κάνουμε πρώτο. Ξέρετε γιατί το κάνουμε πρώτο? Στον προϋπολογισμό τον οποίο έφεραν, αυτό το οποίο καταγράφουν για το επόμενο έτος είναι ότι περιμένουν σύνολο φορολογικών εσόδων 57 δισεκατομμύρια. 57 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 57 δισεκατομμύρια, ξέρετε τι πληρώνουν οι ταλέποροι οι εφοπλιστές μας? Το 1/1000. Έχουμε λοιπόν μία αναξιοπαθούσα τάξη, η οποία από τις αρχές του χρόνου έχει δώσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια για την αγορά 228 πλοίων από δεύτερο χέρι. Είναι η πρώτη στη σχετική κατάταξη παγκοσμίως. Έχουμε τους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι είναι πρώτοι και στις ναυπηγήσεις. Έχουν δεσμεύσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια σε ναυπηγικά συμβόλαια. Τρέχουν ήδη πρόγραμμα με 234 παραγγελίες πλοίων. Η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου από το 2014, προσέξτε, εν μέσω μνημονίων, έτσι, έχει αυξηθεί κατά 46%, και την ίδια ώρα η φορολόγησή τους γίνεται με συνυποσχετικά εθελούσιας φορολόγησης. Ακριβώς αυτό το διάστημα στο οποίο αναφέρθηκα, έχουμε μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων κατά 45% και 50%. Έτσι λοιπόν καταγράφηκαν τα πράγματα χτες στη Βουλή μας. Η Βουλή μας ανανέωσε την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών. Απέρριψε όμως, επαναλαμβάνω, ασυζητητή τις προτάσεις που έγιναν για κατάργηση των ληστρικών φόρων στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, στα καύσιμα, στο ρεύμα. Α ναι, δεν ξέχασαν να απορρίψουν ασυζητητή και την τροπολογία που κατατέθηκε για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Ξέρετε σε ποιες συνθήκες έχουμε την εθελοντική, για μια ακόμα φορά, φορολόγηση των εφοπλιστών στο πλαίσιο των συνυποσχετικών, που τους έρχεται λιγότερο από 20 ευρώ την ημέρα για κάθε πλοίο τους, όταν τα πλοία τους έχουν ναύλα πάνω από 400.000 την ημέρα? Έρχεται σε συνθήκες που, σύμφωνα μία μελέτη θα σας πω, του Ινστιτούτου Λιανικής Κατανάλωσης, το 80% του ελληνικού λαού δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνες για εστίαση ή για διακοπές. έρχεται σε συνθήκες που το 66% δηλώνει ότι έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος. Έρχεται σε συνθήκες που το 62% δηλώνει ότι έχει αναβάλει κάθε εργασία που είχε στο μυαλό του για να κάνει μια στοιχειώδη συντήρηση ή επισκευή στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Έρχεται σε συνθήκες που το 55% δηλώνει ότι έχει μειώσει, γιατί δεν βγαίνει λόγω της ακρίβειας και των ανατιμήσεων, έχει μειώσει τις αγορές σε είδη τροφίμων και σε είδη παντοπολίου. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που η κυβέρνηση, η άριστη, η επιτελική, στα χνάρια των προηγούμενων, της αριστερής και της προπροηγούμενης, της πασοκονδημοκρατικής, φορολογεί τους πιο πλούσιους Έλληνες εθελοντικά. Πάμε σε διάλειμμα. Κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίας το χοντρό τον κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας χταρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς, που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περίσει, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος, κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά. Και επαναστάσει στα μοιρά του αναζητή, τον έχω βαρεθεί. Κοιπίτες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στη χάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση σε ό,τι αφορά την υγεία του 16χρονου τσιγκάνου, του Κώστα Φραγκούλη, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Εξαιρετικά κρίσιμη, επαναλαμβάνω. Όμως εξαιρετικά κρίσιμη, από ό,τι φαίνεται, είναι και η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, το ένα στοιχείο μετά το άλλο, τα οποία έρχονται στην δημοσιότητα, κατακριμνίζουν για μια ακόμα φορά το αφήγημα της κυβέρνησης. Το λέω γλυκά, γιατί θα μπορούσα να πω τα ψέματα της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Μέχρι τώρα αυτό που είχαμε ακούσει είναι ότι οι αστυνομικοί οι οποίοι πήγαν στο περιστατικό ειδοποιήθηκαν. Βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί ήταν παρόντες στο σημείο που έγινε η παρανομία, άρα ήξεραν ποιον κυνηγούν και γιατί τον κυνηγούν. Επίσης, αυτό το οποίο μαθαίναμε από τις διαρροές της αστυνομίας αλλά και των εμπλεκόμενων σε αυτή την υπόθεση είναι ότι πυροβόλησε, λέει ο αστυνομικός, δύο φορές. Η μία, λέει, στον αέρα και η άλλη σε ευθεία βολή, αλλά υπήρχε ένα κράσπεδο, λέει, εκεί στον δρόμο και πήρε η σφαίρα άλλη τροχιά γιατί το κράσπεδο και διάφορα άλλα τέτοια. Να όμως που σήμερα αποδεικνύεται ότι αυτή η δεύτερη σφαίρα δεν ήταν στον αέρα, ήταν και αυτή σε ευθεία βολή και βρέθηκε στην πόρτα ξενοδοχείου στην περιοχή που είχαμε τον θάνατο. Συγγνώμη, που είχαμε τον βαρύτατο τραυματισμό του 16χρονου. Έχουμε επίσης και άλλο βίντεο, το οποίο είναι τραβηγμένο από κύκλωμα κλειστής κάμερας στην περιοχή. Για την ακρίβεια 500 μέτρα από εκεί που υπήρξαν οι πυροβολισμοί, που δείχνει ότι τα δύο μηχανάκια της αστυνομίας είναι πίσω από το αυτοκίνητο. Πίσω από το αυτοκίνητο. Θυμίζω ότι αυτός ο οποίος πυροβόλησε, και η αστυνομία λέει ότι πυροβόλησε γιατί το ένα μηχανάκι της αστυνομίας ήταν μπροστά από το αυτοκίνητο και ως εκ τούτου ο οδηγός επιχείρησε να το εμβολήσει, άρα λοιπόν γι' αυτό πυροβόλησε ο πίσω. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι σε αυτά τα 500 μέτρα τα οποία υπολείπονται του βίντεο που έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα, το ένα μηχανάκι της αστυνομίας κατάφερε και έκανε την προσπέραση, βρέθηκε μπροστά από το αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν μετά υπήρξε η επιχείρηση εμβολισμού. Μετά λοιπόν μέσα σε αυτό το χρόνο έβγαλε το περίστροφο ο αστυνομικός, έπεσε και πάνω στο σαμαράκι και μετά πυροβόλησε. Και όλα αυτά έγιναν μέσα σε αυτό το διάστημα. Αλλά ξέρετε, όταν λέω ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση και για την ελληνική κοινωνία, αυτό έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου με το γεγονός ότι τις τελευταίες ώρες και μετά τον εμψυχρό, λέω εγώ, πυροβολισμό του 16χρονου, έχουμε μία συζήτηση η οποία γίνεται. Έχουμε μία συζήτηση η οποία έχει τόσο και τέτοια άθλια χαρακτηριστικά, πίσω από την οποία επιχειρείται να συγκαλυφθούν και τα κοινωνικά αίτια και οι τεράστιες κρατικές ευθύνες, και αυτό γίνεται με την αξιοποίηση από την πλευρά των κρατούντων και των μηχανισμών, όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να σας πω το κάνουν αυτό, των διαφόρων παπαγάλων που διαθέτουν δεξιά και αριστερά και της μεθόδου πια η οποία έρχεται στην επιφάνεια της στοχοποίησης μιας ολόκληρης κοινωνικής ομάδας εν προκειμένου των Ρωμά. Μέχρι τώρα δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν η επίκληση του μεμονωμένου περιστατικού. Έτσι δεν μας έλεγαν όλο αυτό το διάστημα? Μεμονωμένο περιστατικό το ένα, μεμονωμένο περιστατικό το άλλο. Όπως διεξάγουν τώρα πια αυτή την συζήτηση, λίγο απέχουν να μας πούν και καλά του έκανε. Σε αυτό το κλαμπ του να διαμορφώσουμε ένα κλίμα και καλά του έκανε, συμμετέχουν διάφοροι οι οποίοι δηλώνουν δημοσιογράφοι. Αλλά αυτοί μπορεί να δηλώνουν τα πάντα. Εδώ έχουν δηλώσει μέχρι και οι περήφανοι απεργοσπάστες. Του τύπου και τι θέλουμε τη Δίας? Να πίνει φραπέ? Όταν έχει πυροβολήσει η Δίας εμψυχρό με αυτόν τον τρόπο σε ευθεία βολή, αν δεν τη θέλουμε να πίνει καφέ, τι τη θέλουμε? Να πυροβολεί εμψυχρό. Ε! Αν που έχουμε και άλλες εδώ αθλειότητες τώρα. Εδώ έχουμε και την αθλειότητα, ναι, αλλά όταν σκοτώθηκε ο Μάριος στο Μενίδη, θυμάστε εκείνη την τραγωδία, την ανίποτη τραγωδία στο Μενίδη, πριν από 4 χρόνια. Τότε, λέει, δεν είδαμε την ίδια ευαισθησία. Ποιοι τα λένε αυτά? Ποιοι τα λένε αυτά? Γιατί όταν έγινε αυτή η τραγωδία στο Μενίδη με το παιδάκι, που το βρήκε η σφαίρα, που κάποιοι την είχαν πετάξει ψηλά και αυτή πήγε και καρφώθηκε μέσα στο σχολείο, εκεί στο Μενίδη έγιναν κινητοποιήσεις επί κινητοποιήσεων. Εκεί στο Μενίδη βγήκε ο κόσμος και οι φορείς στους δρόμους και ζητούσαν να πάρθουν μέτρα ενάντια στην εγκληματικότητα, ενάντια στην ασυδοσία. Ένας από αυτούς που τολμάει να έρχεται σήμερα και να βάζει στο ζύγι τις ζωές των ανθρώπων, τη ζωή του μικρού Μάριου τότε στο Μενίδη ή τη ζωή του παιδιού επάνω στις Σέρες ή τη ζωή αυτού του 16χρονου Τσιγκανόπουλου. Ένας από αυτούς κατέβηκε σε εκείνη την κινητοποίηση. Ένας από αυτούς ζήτησε ποτέ να πάρθουν μέτρα, πραγματικά μέτρα, τέτοια τα οποία να μην βάζουν κάτω από το χαλί τα εγκληματικά κυκλώματα τα οποία ηρίστο εμπαρόδο συνδέονται και με επιχειρηματικά συμφέροντα. Ένας από αυτούς βγήκε στο δρόμο να βγάλει φωνή και κραυγή απέναντι σε μια κατάσταση που όλοι τη γνωρίζουν. Όχι βεβαίως, γιατί αυτοί δεν είναι του δρόμου. Αυτοί είναι οι αλήτες των πληκτρολογίων και όχι μόνο. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που από κάποιους επιχειρείται να τροφοδοτήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Έχουμε μια κατάσταση η οποία προσπαθεί να κρύψει πίσω από το γιγάντωση του ρατσισμού το ζήτημα της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της αστυνομικής καταστολής. Έχουμε μια κατάσταση που βλέπουμε ότι την ώρα που για να τη βγάλει καθαρή το σύστημα που μπουκάρει ξημερώματα στα σπίτια του κόσμου για να κάνει πληστηριασμούς, οι φίλοι του τι προσπαθούν να μας πούν? Προσπαθούν να μας πούν, όπως μια κυρία σήμερα από δημόσια συχνότητα, ότι όποιος λέει παρανομή για 16, για 20 ευρώ στα 16 του, στα 20 μπορεί να σκοτώσει. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα? Να τον καθαρίσουμε από τα 16 του, ρωτάω. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλά μεθοδευμένη προσπάθεια να φτιάξουμε ένα εξυλαστήριο θύμα την ώρα που το θύμα είναι στην εντατική και παλεύει για τη ζωή του. Ένα εξυλαστήριο θύμα το οποίο θα είναι μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα. Βεβαίως, κανένας εξ αυτών οι οποίοι μιλούν με τέτοιο πάθος υπέρ της νομιμότητας δεν ασχολούνται με το ποια είναι η κρατική ευθύνη γύρω από μια κατάσταση που όλοι ξέρουμε ότι δεν επιτρέπει την κοινωνική ένταξη ομάδων με ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτό που οι ίδιοι λένε κοινωνικό σύνολο, μόνο που πρόκειται για την ίδια κοινωνική ομάδα που είναι μια χαρά το αντιμετωπίζουν και το αξιοποιούν, μια χαρά ως εξαγοράσιμο τμήμα όταν έρχονται οι εκλογές και για να πάνε να αγοράσουν ψήφους. Αυτό λοιπόν το κομμάτι μαζί με τους λαλίστατους παπαγάλους του παίζει ένα παιχνίδι αυτές τις μέρες, επαναλαμβάνω, και κοινωνικού αυτοματισμού και ρατσισμού και μιας δυσοδείας η οποία θυμίζει αυτή την αμερικάνικη τακτική της αστυνομίας της Νέας Υόρκης που το ρητό της ήταν πρώτα πυροβολείς και μετά σκέφτεσαι. Εδώ βέβαια το θέμα είναι ένας τσιγκάνος. Θέλω να θυμίσω ότι σε αυτούς να το θυμίσω. Όλοι οι άλλοι το καταλαβαίνουν βεβαίως. Ο 15χρονος Γρηγορόπουλος δεν ήταν τσιγκάνος. Ο 15χρονος Καλτεζάς δεν ήταν τσιγκάνος. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι όποιος επιτρέπει στο μυαλό του, στη συνείδησή του, στην κοινωνία την οποία ζει, να δικαιολογείται η σφαίρα, όταν η σφαίρα πηγαίνει στο τσιγκάνο, στην πραγματικότητα είναι υπόλογος για όλες εκείνες τις σφαίρες που πηγαίνουν οπουδήποτε. ταινία μιας επαρχίας. Το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφος ο Θεοδός ο Πάνου. Θεοδός, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έλεγα προηγουμένως και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν κάνω να μου το πεις. Ότι ό,τι στοιχεία έρχονται για αυτή την ιστορία πάνω στη Θεσσαλονίκη, το ένα μετά το άλλο, κατακριμνίζουν το αφήγημα της αστυνομίας. Ναι, και να ήταν το μοναδικό, διότι μου έρχεται στο μυαλό μέρες που είναι και το τι μας έλεγαν, ας πούμε, εκείνο και το βράδυ του Δεκέμβρη, όταν δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Ουσιαστικά, οι μέρες που είχαμε τότε ήταν ότι οι αστυνομικοί ήταν σε αυτοάμυνα και να προστατευτούν. Μέχρι που ήρθε το βίντεο, βέβαια, και ξεκαθάριζε ότι εδώ μιλούμε για μια κάθαρη δολοφονία με ευθεία βολή από τον Κορκονέα. Λοιπόν, τώρα ανακοίνωση έλεγε ότι προσέκρουσε σε τείχο, άγνωσες συνθήκες πώς σκοτώθηκε ο 16χρονος, πώς τραυματίστηκε σοβαρά, συγγνώμη, ο 16χρονος, και ευχόμαι βεβαίως το παιδί να ζήσει, γιατί είναι 16χρονο παιδί, έχει τη ζωή μπροστά του, αν μη τι άλλο. Και στη συνέχεια από το νοσοκομείο μαθαίναμε ότι είχε αφαιρεθεί μια βολίδα σφαίρας από το πίσω μέρος μάλιστα του κεφαλιού. Τώρα, εν συνεχεία, μαθαίναμε ότι κλήθηκε η αστυνομία στο συμβάν και ξεκίνησε η καταδίωξη όταν εντόπισαν το δράστη, για να έρθει μετά το βίντεο να διαψεύσει και αυτό και να δούμε ότι τελικά η αστυνομική, την ώρα που βάζει τη βενζίνη ο ανήλικος, ο 16χρονος, γιατί μιλούμε για ένα παιδί, η αστυνομική είναι μέσα και πίνει καφέ. Και σηκώνονται αμέσω μόλι του ενημερώνει ο υπάλληλο. Και πολύ καλά έκανε βέβαια ο υπάλληλο. Διάθυνο να του ενημερώσει ότι ξέρετε για ένα μεροκάμα το πάει και αυτό. Λοιπόν, ότι εδώ δεν με πλήρωσαν 20 ευρώ. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει ένα χαϊτανάκι που προσπαθούμε να βρούμε την άκρη. Και έρχεται τώρα σήμερα άλλη μία αποκάλυψη. Ποια είναι αυτή? Ότι βρίσκεται βολίδα από σφαίρα σφινωμένη στην πόρτα παρακείμενου ξενοδοχείου στο σημείο που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από τον πυροβολισμό του 34χρονου αστυνομικού ο 16χρονος Ρωμά, που οδηγούσε το αυτοκίνητο του πατέρα του. Δεν οδηγούσε δηλαδή ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, δεν είχε δηλωθεί απώλεια για το αυτοκίνητο. Μετά αυτή η σφαίρα λοιπόν, αυτή η βολίδα αφαιρέθηκε και έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πρέπει να γίνει βαλιστική και συνέχεια να γίνουν αυτά και οι μετρήσεις για να δούμε την φορά της σφαίρας, διότι ο αστυνομικός τι λέει. Επειδή λέει έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και προσπάθησε να μας εμβολήσει, δεν ξέρουμε πώς προσπάθησε να τους εμβολήσει, λογικά όχι με την όπισθεν, αλλά προφανώς με το εμπρόστιο μέρος του αυτοκινήτου. Ο πυροβολισμός όμως που δέχεται ο 16χρονος είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αυτό εγώ δεν μπορώ να δώσω εξήγηση, αυτό θα το μάθουμε από τις έρευνες. Λέει πυροβόλησα μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό και εν συνεχεία έκανα βολή ακινητοποίησης ενώ είμαι κινούμενος και συνοδηγός με την μοτοσικλέτα. Εδώ μπαίνει και ένα θέμα για την εκπαίδευση. Εγώ δεν θα επισέλθω στην εκπαίδευση. Κάνω αυτό το ρεπορτάζ 29-30 χρόνια. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, λέμε η εκπαίδευση, η εκπαίδευση, η εκπαίδευση. Να σταματήσει αυτό και να δούμε το τι γίνεται. Καλή η εκπαίδευση, αλλά μάλλον θα πρέπει να κοιτούν καλύτερα ποιους βάζουν έξω να φυλάνε τους πολίτες. από ότι αρχίζω να καταλαβαίνω, διότι να λέω κάθε φορά για την εκπαίδευση, δεν έγινε εκπαίδευση, ρίξανε 50 σφαίρες στην εκπαίδευση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και μας μείωσε τις σφαίρες σε 50 από 150 που είχαμε, που έλεγε ο συνδικαλιστής, ο αστυνομικός από τη Θεσσαλονίκη, και τώρα που ήρθε η Νέα Δημοκρατία ρίχνουμε 150 σφαίρες. Νομίζω ότι είναι ανούσια συζήτηση. Είναι ανούσια συζήτηση. Η Βολίδα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να πάει στον αέρα και στη συνέχεια να ακολουθήσει μια καθοδική πορεία αφού πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια μια ευθεία για να καρφωθεί στην πόρτα ενός κτηρίου. Αντιβαίνει και στους νόμους της φυσικής αυτό. Μας. Φυσική νομίζω ότι έχουμε διδαχτεί όλοι στο σχολείο μας. Γεγονός όμως είναι ότι αυτή την ώρα έχουμε ένα παιδί το οποίο χαροπαλεύει. Εμένα ως ρεπόρτερ δεν με ενδιαφέρει αν το παιδί είναι Ρωμά ή δεν είναι Ρωμά. Εγώ ξέρω ότι είναι ένα παιδί. Και χαροπαλεύει το παιδί αυτό, γιατί πήγε και έβαλε 20 ευρώ πετρέλαιο στο αυτοκίνητο του πατέρα του και δεν πλήρωσε. Κακώς δεν πλήρωσε. Κακώς πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας του. Προφανώς κακώς. Αλλά το παιδί αυτή την ώρα χαροπαλεύει. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να διαπιστωθεί η φορά της σφαίρας από πού είναι. Είναι ευθεία βολή και η δεύτερη, η πρώτη. Γιατί εδώ κάτι δεν δένει η ανέβρεση της Βολίδας με τα όσα ισχυρίζεται ο αστυνομικός. Όλα αυτά βεβαίως... Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν δένει κάτι, γιατί και πέρυσι στο πέραμα δεν δέναν αυτά που λέγανε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, εκείνο το βράδυ νομίσαμε ότι η αστυνομική... Και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου που δεν δένανε. Και με τη Ζαρντινιέρα στο φοιτητή στη Θεσσαλονίκη δεν δένανε αυτά που λέγανε. Και σε όσα συμβαίνουν στο ΑΤΑΦ Ομονίας δεν δένουν αυτά που λένε. Να σε πάω και στην υπόθεση Φίσα. Εκεί και αν δεν δένανε. Συνελήφθη από την Αγγελική, από την ομάδα Δίας. Δεν συνελήφθη από καμία ομάδα Δίας ο δράστης. Από το περιπολικό που έφτασε στο σημείο συνελήφθη ο δράστης. Το περιπολικό της άμεσης δράσης. Διότι η Δίας μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έκανε, πάντως δεν συνέλαβε το δράστη. Μάλιστα. Πότε θα υπάρξει η επίσημη... Τότε ιδίας στο δικαστήριο για τον Φύση, αν μου επιτρέπεις. Δεν ήμασταν λίγοι εκπαιδευμένοι τόσο καλά για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πλήθος και απλά κοιτούσαν. Το πλήθος, μάλιστα. Ναι, γιατί ήταν πολύ λέει... Εγώ συμφωνώ μαζί σου για αυτά τα περί... Συμφωνώ μαζί σου για αυτά τα περί εκπαίδευσης. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Μια χαρά εκπαιδευμένη είναι όταν δένουν συνταξιούχους. Μια χαρά εκπαιδευμένη είναι. Να μιλώ ακόμα για εκπαίδευση. Πόσο καιρό μιλάμε ακόμα χαρά για εκπαίδευση. Εκπαιδευμένη είναι όταν δένουν συνταξιούχους. Μια χαρά εκπαιδευμένη είναι όταν δένουν στον Τρούμαν. Μια χαρά εκπαιδευμένη όταν δένουν στα εναχειροδανειστήρια. Μια χαρά εκπαιδευμένη είναι όταν ξεβρακώνουν παιδιά στο μολ. Μια χαρά εκπαιδευμένη είναι σε μια σειρά τέτοιες δραστηριότητες. Και εδώ το ερώτημα είναι. Το ερώτημα είναι. Με συγχωρείς. Το ερώτημα είναι. Στο πλαίσιο ποιου προσανατολισμού είναι εκπαιδευμένη. Στο πλαίσιο ποιου προσανατολισμού. Αυτοί που απαντήσουν αρμόδιοι. Αυτοί που τους εκπαιδεύουν πρέπει να το απαντήσουν αυτό. Δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Πότε θα έχουμε απάντηση για το ποια ήταν η φορά αυτή τη δεύτερη σφαίρα που υποτίθεται ότι εκτοξεύτηκε στον αέρα, αλλά τη βρήκαμε καρφωμένη στην πόρτα. Αυτό θα πρέπει να γίνουν έρευνες οι οποίες θα κρατήσουν μέρες. Πρέπει να γίνουν υπολογισμοί. Θέλει κάποιες ημέρες για να έχουν μια άποψη στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Και όταν μιλούμε για τους ειδικούς των εργαστηρίων της αστυνομίας, μιλούμε για επιστήμονες. Οι επιστήμονες οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, ειδικευμένοι, έχουν πανεπιστήμια πάνω στο αντικείμενό τους και με μεταπτυχιακά είναι πάρα πολύ καλό το έμψυχο υλικό που διαθέτει η αστυνομία στα εργαστήρια. Τι μας έλεγες χθες? Για τα επεισόδια στα Εξάρχεια και τώρα, ότι μια χαρά εκπαιδευμένη είναι από το βίντεο που είδαμε σήμερα από τη θηροτηλεόραση μιας πολυκατοικίας που τα ΜΑΤ, δεν θυμάμαι τώρα την οδό, τα ΜΑΤ έχουν ανοίξει την πόρτα. Η πόρτα μιας πολυκατοικίας είναι ιδιωτικός χώρος από ό,τι ξέρω εγώ. Τουλάχιστον έτσι γνωρίζω ότι δεν μπορείς να μπει σε έναν ιδιωτικό χώρο αν δεν έχεις χαρτί εισαγγελέα. Δεν μπήκαν βέβαια οι αστυνομικοί, αυτό πρέπει να το πω. Κάτσανε στην πόρτα, άνοιξαν την πόρτα και έριξαν μέσα δύο δακρυγόνα στην είσοδο. Να σας πω ότι το δακρυγόνο σε κλειστό χώρο είναι ιδιαίτερος επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων. Αλλά Προφανώς να είναι... κλείσω, είναι... να πω και εγώ ότι ο Μανώλης ο Κυπρέος, ο συνάδελφός μας, βέβαια, που έχει χάσει την ακοή του, που δεν ξέρουν τίποτα για αυτό το οποίο συνέβη, δικαιώθηκε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δικαιώθηκε, να σας αναφέρω και ένα προσωπικό μου περιστατικό. Τότε με τα πάνμαθη Υπουργεία Σβήρωνα Πολύδωρα, καλύπτουμε τότε τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Όλα τα κανάλια έχουν διακόψει και έχουν έκτακτα αιτία με εικόνα από την περιοχή, εν προκειμένου πανεπιστημίου, όπου βρίσκομαι και εγώ και τότε στο ραδιόφωνο του Αντένα. Είμαι σε ζωντανή σύνδεση και κάποιος από τους αστυνομικούς μάλλον δεν του άρεσαν αυτά που άκουσε και θεώρησε πάρα πολύ καλό, λόγω της εκπαίδευσης που είχε την εποχή, να μου ρίξει μια ωραιότατη κουτουλιά και σε πανελλαδική σύνδεση με το κράνος του. Επειδή θα μου ρίξει τότε κουτουλιά τώρα γίνει... ο Νταβαρίνος σε μένα για να κλείσουμε. Τότε είχε, σας λέω αμέσως, τότε είχε γίνει ΕΔΕ και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν είχε βρεθεί αυτή η δημιουργία. Ήταν μια άγνωστη δημιουργία. Κάποιοι είχαν φορέσει στολές αστυνομικών και σαν δημοσιογράφου. Σε πέτυχε. Αυτή ήταν η ΕΔΕ. Σε πέτυχε. Κανονικότατα με πέτυχε. Γεια σου, ναι, αλλά Θεοδός. Δεν βρέθηκε. Ήταν άγνωστη. Έντυσαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω να'ρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους είδα τους πέγκαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακή πια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους πίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμηση στο πόνο και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97.8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Πάμε στον καλό μου φίλο, τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Παναγή το Γαλιατσάτο. Παναγή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και τους ακροατές μας. Έχουμε κίνηση Λιβύης σήμερα. Τι είχαμε κίνηση νέα από την πλευρά της προσωρινής, της μεταβατικής κυβέρνησης, όπως θες πες την, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αναγνωρισμένη από τις περισσότερες χώρες της κυβέρνησης της Λιβύης, της κυβέρνησης της Τρίπολης, στην ουσία της Δυτικής Λιβύης, η οποία απέδωσε διάβημα διαμαρτυρία στην Ελλάδα για τις έρευνες υδρογονανθράκων που γίνονται νοτίως της Κρήτης, χαρακτήρισε τις περιοχές αυτές αμφισβητούμενες και διαφιλονικούμενες. Και η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, η κυρία Μαγκούς, δήλωσε ότι η Λιβύη θα προστατεύσει τα δικαιώματά της και, και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και, και τα σύνορά της με κάθε πρόσφορο διπλωματικό μέσο. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Η κυρία Μαγκούς είναι αυτή που είχαμε τότε τα λεβέντικα με τον κύριο Δένδια. Είναι αυτή που είχαμε τότε την ιστορία με τον κύριο Δένδια, η οποία είχε πάει στο αεροδρόμιο και ο κύριος Δένδιας αρνήθηκε να την συναντήσει. Ναι. Τώρα, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για την προσωρινή κυβέρνηση εκεί της Λιβύης και για τη συγκεκριμένη κυρία και για τις σχέσεις με τις οποίες, τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν με την Τουρκία, νομίζω ότι δεν περιορίζονται οι σχέσεις και της συγκεκριμένης κυρίας και της συγκεκριμένης κυβερνήσεως με την Τουρκία και με τους Αμερικάνους. Μια χαρά τα πάνε. Ναι, η κυρία Μαγκούς είναι κατά βάση ο άνθρωπος των Αμερικανών στη Λιβύη. Ήταν αμερικανός σπουδαγμένη στην κυβέρνηση του ΔΕΙΜΠΑ, η οποία εκλέχθηκε από ένα εκλεκτορικό σώμα με βάση μια συμφωνία που είχε γίνει στη Λιβύη το 2020 για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το Δεκέμβριο του 2021. Η κυρία Μαγκούς ήταν υπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση αυτή απέτυχε να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές, όχι μόνο με δική της ευθύνη, θέλω να σου πω, γιατί όλες οι εν πάση περιπτώσει οι διάφοροι εκεί πέρα παράγοντες της Λιβύης τροπήλησαν με τον τρόπο στις εκλογές. Και στη συνέχεια κάποιοι θεώρησαν μέσα στη Λιβύη ότι εφόσον δεν απέτυχε να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές, έληξε η ιδιωτία της. Προσπάθησαν να σχηματίσουν μια άλλη κυβέρνηση από το Κοινοβούλιο, το οποίο θέλω να σου πω βεβαίως, το Κοινοβούλιο από το 2015 ανανεώνει συνεχώς τη θητεία του με ψηφίσματα. Mm. Δηλαδή έχει λήξει και αυτού η θητεία εδώ και κάποια χρόνια. Έγινε μια ένοπλη σύραξη στα περίχωρα της Τρίπολης και τελικά η Λιβύη σήμερα έχει κατά κάποιο τρόπο δύο κυβερνήσεις. Ήταν εκεί είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, εξαγωγή δημοκρατίας, δεν είχε γίνει και εκεί. Μία στην Ανατολή και μία στη Δύση, ναι. Και οι οποίες δεν μπορούν να συμφωνήσουν μαζί τους. Το ζητούμενο είναι να γίνουν κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα εκλογές. Αν με ρωτάς, το θεωρώ πάρα πολύ χλωμό να γίνουν εκλογές και να σφάζονται οι Λίβοι στα εκλογικά τμήματα. Οι μεγιστάνες, οι παράγοντες της χώρας δεν έχουν καμία όρεξη να αποχωρήσουν τούν από τα αξιώματά τους, όσο προσωρινά και αν είναι, και αυτό ισχύει και για όλους, και στην Ανατολική Λιβύη και στην Δυτική Λιβύη, και είμαστε σε ένα αδιέξοδο στο οποίο δεν καίγονται και πάρα πολύ να το λύσουν οι μεγάλες δυνάμεις, γιατί θέλω να σου πω ότι μέσα σε αυτό το χάος το οποίο συμβαίνει στη Λιβύη, το λιβικό πετρέλαιο εξακολουθεί να εξάγεται κανονικά. Μάλιστα. Και άρα δεν ενοχλείται κανείς. Κρατάμε ότι τουλάχιστον σε αυτή τη δήλωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα βεβαίως το ότι η Λιβύη αμφισβητεί τη δυνατότητά μας να διενεργήσουμε τις έρευνες στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή και αν προχωρήσει και σε κάποια επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια ρηματική διακοίνωση και κάτι τέτοιο, δεν είναι θέμα, γιατί πάντα η πάγια γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης, όπως την ξέρω εγώ, και η επιλογή των περιοχών που έγινε η οριοθέτηση για να γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις και οι έρευνες, οι σεισμογραφικές έρευνες. Οι περιοχές αυτές λοιπόν είναι μέσα στα απότερα όρια της δικιάς μας σφαλοκρηπίδας, ακόμα και αν η Λιβύη πάρει το maximum των απαιτήσεών της. Αλλά από τη στιγμή που διεθνώς γίνεται γνωστό ότι μία περιοχή είναι αμφισβητούμενη, οι εταιρείες αρχίζουν να το σκέφτονται δεύτερη φορά, ξέρεις. Έλεγα ότι κρατάμε, τουλάχιστον από τη δήλωση της κυρίας Μαγκούς, τη λέω καλά. Μαγκούς, ναι. Ναι, κρατάω το ότι θα χρησιμοποιήσουν διπλωματικά μέσα. Ναι, διπλωματικά μέσα. Το ξεκαθαρίζει αυτό στη δήλωση της η κυρία Μαγκούς. Και όχι στρατιωτικά μέσα. Θέλω να σου πω ότι υπήρξε και απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο εμείς επισημαίνουμε ότι εμείς ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο και δεν συνάπτουμε διεθνείς συμφωνίες οι οποίες παραβιάζουν τα δίκαια άλλων χωρών. Και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα θα προχωρήσει στη σύναψη, στην οριοθέτηση με τη Λιβύη, μια συμφωνία με τη Λιβύη, όταν θα υπάρχει νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση. Το γεγονός ότι αυτές οι τοποθετήσεις από πλευράς Λιβύης έρχονται μία μέρα μετά, δεν ξέρω αν ήταν και ποιοτικά αναβαθμισμένα αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου, δηλαδή την επαναφορά, τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, πάλι θα έρθουμε ξανά ένα βράδυ, πώς το εκτιμάς? Όχι, νομίζω ότι δεν τα σχετίζονται αυτά τα δύο, όμως θεωρώ ότι με κάποιον τρόπο αυτή η στάση των Λιβύων, η απροκάλυπτη εχθρική στάση απέναντι στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο, Σχετίζεται με την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στη Τρίπολη. Γιατί να σου θυμίσω ότι οι έρευνες είχαν ξεκινήσει ήδη τότε. Είχαν γίνει δηλαδή οι ανακοινώσεις ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε έρευνες στα κομμάτια αυτά και μάλιστα είχαν γίνει και κάποιες συζητήσεις για επέκταση του πεδίου των ερευνών και δεν είχαμε αντίδραση μέχρι τότε από τη Λιβύη, καμία. Μάλιστα, μάλιστα. Λες ότι σχετίζονται με εκείνο το περιστατικό σε ένα βαθμό. Ναι, λέω ότι είναι μια απάντηση στην στάση του κυρίου Δένδια να μην δεχτεί να δει την Υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης. Νομίζω ότι είναι και μια κατά κάποιο τρόπο προσωπική βεντέτα πια της Υπουργού Εξωτερικών απέναντι στην Αθήνα. Μάλιστα, μάλιστα. Παναγία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για τις δηλώσεις του Τσαβούσογλου που με ρωτάτε, είναι χτεσινές επαναλαμβάνω, έθεσε πάλι το θέμα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Είπε ο Τσαβούσογλου ότι αν η Ελλάδα δεν εγκαταλείψει αυτή την παραβίαση όπως την αποκαλούν οι Τούρκοι, θα συζητηθεί η κυριαρχία αυτών των νησιών. Το χόντρινε και λίγο, λέγοντας δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε σιωπηλοί σε αυτό, οι Τούρκοι δηλαδή. Η Ελλάδα θα κάνει ένα βήμα πίσω ή θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Γι' αυτό και η δήλωση του Προέδρου μας, υπό Τσαβούσογλου, μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μία νύχτα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Είπε και αυτή τη φράση Κωνσταντίνε. Εάν δεν θέλετε ειρήνη, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Ξαφνικά ένα βράδυ. Θυμίζω, αυτή τώρα είναι σύμμαχή μας στο ΝΑΤΟ, έτσι. Και εμείς δικοί τους. Η απάντηση σε όλα αυτά τώρα της Αθήνας, η οποία έχουμε ξαναπεί είναι μια αξιόπιστη και πρόθυμη σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, μην το ξεχνάμε αυτό. Αναφέρθηκε και ο Παναγής προηγουμένως. Υπάρχει απάντηση της ελληνικής πλευράς και σε αυτά τα οποία λέει ο Τσαβούσογλου και στο διάβημα διαμαρτυρίας της Λιβύης. Επαναλαμβάνω και εγώ δύο σημεία. Σύμφωνα λοιπόν με το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, σε αντίθεση με όσους συνάπτουν παράνομα μνημόνια, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Αυτά σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Και σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Τσαβούσογλου, η ελληνική πλευρά αναφέρει η αμφισβήτηση της κυριαρχίας και η αύξηση της έντασης μέσω απειλών πολέμου έχουν καταδικαστεί από την διεθνή κοινότητα. Βλέπω στα μηνύματά σας έρχεται και επανέρχεται και πολύ σωστά γίνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα, η συζήτηση που έχει ανοίξει με τον πυροβολισμό του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη. Θα διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει εδώ, το στέλνει ο κύριος Γιώργος, το διαβάζω, λέει καλησπέρα σας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καταδικάζεται μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα, είτε λέγονται αστυνομικοί, είτε ιατροί, είτε πυροσβέστες κτλ, ενώ αυτά τα περιστατικά είναι μεμονωμένα. Εγώ είμαι γιατρός, λέει, και δεν καταλαβαίνω γιατί το χειρίζεστε έτσι. Αυτός που το χειρίζεται έτσι, στην αντίληψη του κυρίου Γιώργου, είμαι εγώ. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω, κύριε Γιώργο, ότι είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Δεν είμαι υπεύθυνος σε κανένα βαθμό για αυτά που εσείς καταλαβαίνετε ή νομίζετε ότι λέω. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο λέω, κύριε Γιώργο μου, είναι ότι η επίθεση στο σπίτι του Ινδαρέ, θυμάστε τον Ινδαρέ, από μόνη της είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η υπόθεση με την απαγωγή του φοιτητή από την αστυνομία στην ΑΣΟΕ από μόνη της είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το λιτζάρισμα του φοιτητή στη Νέα Σμύρνη, το θυμάστε κύριε Γιώργο μου, από μόνο του είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το να σπάνε φανάρια οι αστυνομικοί στην Πανόρμου, τα θυμάστε αυτά κύριε Γιώργο μου, από μόνο του είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το να υπάρχουν 14 δημιουργίες ΜΑΤ στοιχείο να δέρνουν τους κατοίκους, να σπάνε τα αυτοκίνητα και να τους αποκαλούν τουρκόσπορους, τα θυμάστε αυτά κύριε Γιώργο μου, αυτό από μόνο του είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το να έχει στο ένα πόδι τους μαθητές στο μολ, στο Μαρούσι, 14χρονα παιδιά και να τα ξεβρακώνεις, αυτό από μόνο του είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Οι αθλειότητες στο τμήμα Ομονίας, από μόνες τους, είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το να ξυλοφορτώνεις την Τατιάνα την Πόλαρη, τη φωτογράφο, εν μέση οδό, μέρα μεσημέρι, αυτό από μόνο του είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το να εκτελείς σε ευθεία βολή 18χρονο στο Πέραμα, λέγοντας ψέματα για τις συνθήκες του περιστατικού, αυτό από μόνο του είναι μεμονωμένο περιστατικό. Το να δέρνεις, να χτυπάς μέχρι και πολιτικούς αρχηγούς, όπως τον Κουτσούμπα ή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κουκουέ, τον Παφίλη, στη συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο 17 Νοέμβρη πέρσι, από μόνο του είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το να λιτζάρεις μέχρι και την ανθοδέσμη που κατέθεσε ο δάσκαλος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πέρυσι εκεί στα Εξάρχεια, όπως έκανε ο Ματατζής, επειδή δεν βρήκε κανέναν άλλον, λιτζάρισε την ανθοδέσμη. Το θυμάστε αυτό κύριε Γιώργο μου? Και αυτό από μόνο του ένα μεμονωμένο περιστατικό είναι. Μεμονωμένο από μόνο του είναι και το περιστατικό να λέει ψέματα η αστυνομία όταν επιτίθεται σε 20.000 ανθρώπους έξω από το εφετείο. Το θυμάστε αυτό, κύριε Γιώργο μου? Πόσα μεμονωμένα περιστατικά, κύριε Γιώργο μου, κάνουν ένα καθεστώς? Και εδώ δεν μιλάμε επί προσωπικού για τον κάθε αστυνομικό ξεχωριστά. Ξέρω και εγώ καλούς αστυνομικούς, πολλούς, τους περισσότερους. Ξέρω και την κίνηση για τα δικαιώματα των απόστρατων της αστυνομίας που έχουν βγάλει μια ανακοίνωση σήμερα κύριε Γιώργο μου και λένε ότι αυτά είναι εγκλήματα, όπως αυτό το οποίο έγινε επάνω. Αστυνομικοί είναι και αυτοί. Να καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν μιλάμε για έναν μηχανισμό ο οποίος έχει προσανατολισμό κύριε Γιώργο μου, ανεξαρτήτως του ποιος τον υπηρετεί και ποιος εντέλεται να λειτουργήσει με βάση τον συγκεκριμένο προσανατολισμό, που τελικά είναι προσανατολισμός ενός ολόκληρου κράτους. Ποιου κράτους? Αυτού που στέλνει εκείνους που εντέλει και τους έχει εκπαιδεύσει γι' αυτό να δέρνουν συνταξιούχους, να δέρνουν αλληλέγγυους έξω από τα ενεχειροδανειστήρια, να δέρνουν για τα μάτια του Τρούμαν επί όλων των κυβερνήσεων, να δέρνουν στη Βιομέξ. Καταλάβατε κύριε Γιώργο μου? Όταν μιλάμε λοιπόν για αυτά τα ζητήματα και όταν μιλάμε για αυτά τα κατά τα άλλα και κατά μόνας μεμονωμένα περιστατικά, εδώ μιλάμε στην πραγματικότητα για έναν μηχανισμό ο οποίος εντέλεται, επαναλαμβάνω, από εκείνους οι οποίοι πολιτικά τον διαχειρίζονται να δρά με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα μετά από όλα αυτά που σας ανέφερα και τα χιλιάδες που μπορώ να αναφέρω, ότι αυτός ο μηχανισμός εκπαιδεύεται και προσανατολίζεται να αντιμετωπίζει τον λαό ως εσωτερικό εχθρό, τότε έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα κύριε Γιώργο μου. Τόσο σοβαρό ώστε να μην επιτρέπεται ούτε να παρανοείται ούτε να παριστάνεται ότι παρανοείται τα όσα εγώ τουλάχιστον λέω. Έλα, κεράγισε τον κόσμο, κόσμο, αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου, που έγινε θηλιά για το χατήρι μου. Έλα, κεράγισε το κόσμο μου και κάν το να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Έλα, κεράγισε τον κόσμο μου. Έλα, κεράγισε εμένα. Έλα, κεράγισε το φόβο μου να φτιάξω ένα κόσμο από εσένα. Θέλω να πάμε στις Σέρρες και την ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας η συνάδελφος, η Ελένη Μωραΐτη, δημοσιογράφος στο ράδιο Επιλογές στις Σέρρες. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από τις Σέρρες. Τι γίνεται με, με αυτή την τραγωδία επάνω? Φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Δεν πρόκειται να τελειώσει κάτι τόσο γρήγορα όσο πιστεύαμε εμείς ή απ' έξω. Οι τελευταίες εξελίξεις από χθες που τα είπαμε είναι ότι έχουμε ελεύθερους τους δύο συλληφθέντες με προφορική έντολη της εισαγγελέως. Σχηματίστηκε ωστόσο δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Σερών για τις κατηγορίες που είπαμε και χθες. Πράξεις δηλαδή ανθρωποκτονίας, σωματικής βλάβης κατά συρροή και εκρήξεις όλες εξαμελίας. Ωστόσο, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η πραγματογνωμοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για να βρεθούν όλα τα αίτια της έκρηξης, μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν όλο αυτό, η εισαγγελέας θα περιμένει για να αποφανθεί και για τις ποινικές τους ευθύνες. Σήμερα, επειδή λαμβάνονται όμως καταθέσεις και θα έχουμε και καταθέσεις και από εκπαιδευτικούς και από τα παιδιά κυρίως, έδωσε το παρόν ο κύριος Κοτσάμπαπας, ο πρόεδρος των συντηρητών καυστήρων εδώ στις Σέρρες. Προσφέρθηκε δηλαδή μόνος του. Τον πήγαν στο σχολείο, τους εξήγησε ότι τελικά οφείλεται, κατά την άποψή του βέβαια πάντα, σε ανθρώπινο λάθος, αυτό που είπαμε, ότι δεν αποσύνδεσαν τον καυστήρα, με αποτέλεσμα να σκάσει ο Λέβητας, γιατί ήταν κλειστές οι βάνες. Από εκεί πέρα πραγματικά περιμένουμε να δούμε τι θα πούν και απάντηση τα ίδια τα παιδιά. Απάντηση τώρα στο γιατί όλα αυτά γίνονταν την ώρα που δούλευε το σχολείο, υπάρχει? Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και νομίζω ότι δεν θα δοθεί και ποτέ, γιατί κανείς δεν θα αναλάβει την ευθύνη. Δεν θα τολμήσει νομίζω να αναλάβει κανείς την ευθύνη. Τι να πούνε δηλαδή, ότι για να κάνουμε τη δουλειά μας πηγαίναμε ό,τι ώρα μας βόλευε? Ότι τι, θα παίξουμε τη γραφειοκρατία, είχα δεν είχα άδεια? Αυτά δεν έπρεπε να ελέγχονται από την πρώτη στιγμή? Ρητός όρος σε μια σύμβαση, ναι, και μετά ποιος ελέγχει? Είναι ακριβώς τα ίδια ερωτήματα. Αναπάντητα ερωτήματα. Ελένη, έχει απαντηθεί το άλλο, αν αυτό είναι ένα συνεργείο πιστοποιημένο. Ξέρεις γιατί το ρωτάω? Ναι. Ακόμα και αν πήγαινε Σάββατο ή Κυριακή εκεί και δεν γινόταν ο έλεγχος εκείνη την ώρα και άνοιγε αυτού το κουμπί την ώρα του μαθήματος για να ζεσταθούν τα παιδιά, πάλι θα άσκαγε αυτό? Πάλι θα έσκαγε, ακριβώς. Πιστοποιημένοι είναι αυτοί που τις κάνουν αυτές τις εργολαβίες? Ναι. Καταθέτουν τα έγγραφά τους και τις πιστοποιήσεις τους. Αυτό το ρώτησε σήμερα στην εκπομπή με αφορμή αυτά που είπαμε χθες. Αν υπάρχει πιστοποίηση. Πιστοποίηση λοιπόν υπάρχει. Άσχετα αν είναι εργολάβος, υπεργολάβος, υπερεργολάβος, πιστοποιήσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι μάλλον επικρατεί κατά την άποψή μου μια προχειρότητα και δεν λαμβάνονται οι άδειες. Δηλαδή, αν μπορώ να δώσω το παρόν σε ένα σχολείο όπου υπάρχουν μέσα παιδιά και να κάνω εργασίες. Όποιες και αν είναι αυτές. Επικίνδυνη σημεί. Ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Είναι αυτό το ελληνικό, έλα μωρέ, εντάξει, και τι κάνουμε τώρα? Πάμε να κάνουμε τη δουλειά, να τελειώνουμε, να πάμε και στο άλλο σχολείο. Γιατί πήγαν και στο άλλο σχολείο χθες τελικά. Αλλά επειδή ο διευθυντής του 12ου είχε μάθει για την έκρηξη, δεν τους επέτρεψε να μπουν μέσα. Πάλι σε ώρα σχολείου θα μπαίνανε μέσα. Συγγνώμη, είχε γίνει έκρηξη, αλλά πήγαν και στο άλλο σχολείο μετά την έκρηξη? Ναι, όταν ακούστηκαν οι σιρήνες. Είμαστε ένας μικρός τόπος. Όταν ακούγονται οι σιρήνες, πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Επομένως, μέχρι που να μαθευτεί ότι υπήρξε η έκρηξη στο σχολείο. Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι δημιουργήθηκε πανικός, γιατί ακούστηκε αρχικά έκρηξη σε σχολείο. Επομένως, καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να συνέβη σε όλους τους γονείς. Σε ποιο σχολείο? Πού? Πώς? Γιατί? Έμαθαν για το ένατο. Ο διευθυντής του 12ου κατάλαβε ότι κάνουν τις ίδιες εργασίες. Και ειδοποιήθηκε από έναν δάσκαλο ότι ήρθαν και σε εμάς. Ήρθε σε εμάς το συνεργείο. και τους είπε δεν μπαίνετε μέσα, διότι μπορεί να επαναλαμβανόταν το ίδιο. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Η Ελένη Μωραΐτη ήταν δημοσιογράφος, συνάδελφος από το ράδιο Επιλογές της ΣΕΡΕΣ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Κρέτα, μας ακούει από το Όσλο, στον Ισίδωρο, στη Χριστίνα, στη Σοφία, στο Γιάννη, στο Γιώργο, στη Μαρίνα, στο Δημήτρη, σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την τεράστια παρέα, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Όσο για σένα που μου στέλνεις μήνυμα και ισχυρίζεσαι ότι το στέλνεις από την Αλεπότρυπα, από την Ποντικότρυπα το στέλνεις, τέτοιος αρουραίος που είσαι. Και θα σου εξηγήσω τώρα γιατί είσαι αρουραίος. Λοιπόν, προσέξτε. Όταν Αλβανός σκοτώνει, είστε από αυτούς που βγαίνουν και λένε οι Αλβανοί σκοτώνουν. Όταν ο Πακιστανός ή ο Μπαγκλαντέζος βιάζει, είστε από αυτούς που βγαίνουν και λένε οι Πακιστανοί και οι Μπαγκλαντέζοι βιάζουν. Όταν την Ελένη στη Ρόδο τη βιάζει ο Έλληνας, δεν βγήκατε ποτέ να πείτε και σωστά οι Έλληνες βιάζουν. Ποτέ δεν το είπατε. Όταν ο Μπαγκλαντέζος δολοφονεί, βγαίνετε και λέτε οι Μπαγκλαντέζοι δολοφονούν. Όταν ο Έλληνας σούπερ μαρκετάς στον Κολονό είναι μαστροπός και βιαστής, δεν βγήκατε ποτέ να πείτε οι Έλληνες σούπερ μαρκετάδες στον Κολονό είναι βιαστές. Και σωστά. Πολύ σωστά. Όταν ο Σκούρος παρανομεί, βιάζει, δολοφονεί, βγαίνετε και λέτε οι Σκούροι παρανομούν, βιάζουν, δολοφονούν. Όταν ο Μπάμπης από τα γλυκά νερά δολοφονεί, δεν βγαίνετε να πείτε οι Έλληνες μπάμπηδες πιλότοι δολοφονούν. Και σωστά. Ξέρετε γιατί κατά το ίμιση, κατά 50% είστε σωστοί, ξέρετε, γιατί είστε κατά 100% ρατσιστές και κατά 100% φασίστες. Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνι στάλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα. Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι ξέφτισε, τι έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω, να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Θα κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να μου πεις. Θα χτυπώ στα βράχια σου ως το τέλος της σιωπής. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο, δυο μόνο μάχους στο πεδίο. δυο στο μαζί και στο δύο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα, το κενό. Το κενό. Το κενό. Και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Για ξέρετε, αυτός που του έλεγα προηγουμένως για την ποντικότυρπα μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα και μου λέει αριστερό μπολσεβικό κομμουνιστό τσολιαδάκι. Γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι από την αλεπότρυπα εσύ, από την ποντικότρυπα είσαι, αρουρέ. Χαιρετισμού στο Θανάση στην Κοπενχάγη. Καλησπέρα στην Αγγελική και στη Μαρία. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Μας ακούει από τη Γερμανία. Εσύ, ρε φίλε μου, μου έχει στείλει 3-4 μηνύματα. Γιατί ενοχλήθηκες που είπα για την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Ούτε μούτσος των εφοπλιστών να είσαι, αδερφάκι μου. Για σένα, τρεις λέξεις έχω. Είναι ο καπιταλισμός. Κόμμα, ηλίθιε. Γεια σου, Τζενή. Καλησπέρα. Τι γίνεται στον κόσμο? Γίνονται πολλά και διάφορα. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, εκεί που είναι το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας σήμερα. Καθώς είχαμε μια εκτεταμένη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας υπό την κωδική ονομασία ΣΚΙΑ, στους κόλπους οργανώσεων της άκρας δεξιάς και κάποιων υποστηρικτών θεωριών συνωμοσίας, οι οποίοι σχεδίαζαν από ό,τι φαίνεται ένοπλες επιθέσεις, είχαν στο στόχαστρό τους κυρίως την Bundestag, τη Γερμανική Βουλή, καθώς επίσης ακόμη και σχέδια για την ανατροπή της κυβέρνησης. Πρόκειται για την οργάνωση Πολίτες του Ράιχ, αυτό ήταν το όνομά τους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθούνταν καιρό ως απειλή για τη Γερμανία. Έχουν γίνει συλλήψεις 25 υπόπτων οι οποίοι ανήκαν στην ακροδεξιά αυτή οργάνωση. Και όπως τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, οι έρευνες αυτές καταδεικνύουν την απειλή που συνιστούσε η οργάνωση αυτή, αλλά και άλλες παρακρατικές ακροδεξιές οργανώσεις για το ίδιο το πολίτευμα της δημοκρατίας στη Γερμανία. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία είχε στηθεί πολύ καλά και ταυτόχρονα διεξήχθη σε Γερμανία, σε Ιταλία και Αυστρία. Είχαμε και στην Αυστρία και στην Ιταλία από μία σύλληψη. Νωρίς τα ξημερώματα ξεκίνησε η επιχείρηση. Εισέβαλαν οι άνδρες της αστυνομίας στα σπίτια αλλά και στα γραφεία της οργάνωσης και των μελών της. Οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι πλέον ότι προέβησαν σε συγκεκριμένες προετοιμασίες για να διεισδύσουν βία στη γερμανική Bundestag με μια μικρή ένοπλη ομάδα. Αυτό αναφέρεται επισήμως στην ανακοίνωση και φαίνεται πως οι ίδιοι αρνούνται να αναγνωρίσουν το σύγχρονο γερμανικό κράτος, να πληρώσουν φόρους και για παράδειγμα συγκρούνται πολύ συχνά με τις αρχές σε διαδηλώσεις των ακροδεξιών οργανώσεων. Η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στη Γερμανία θεωρεί ότι η οργάνωση διαθέτει περίπου 21.000 οπαδούς και τους αποδίδει περισσότερα από 1.000 εγκλήματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία είναι δηλαδή σε πλήρη εξέλιξη. Δηλαδή πόσα χρόνια δρούν αυτοί? Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί, καθώς υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι ακόμη και 71 ετών, όπως είναι το πρόσωπο που αναφέρεται ως πρίγκιπας Χάινριχ, ο 13ος, και φαίνεται να είναι και ο εγκέφαλος πίσω από το σχέδιο. Είναι πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και νεότεροι και θα είναι πλέον δουλειά της εισαγγελίας να δει πόσα χρόνια δρούσαν και με ποιον τρόπο δρούσαν αυτοί οι άνθρωποι εντός της οργάνωσης και εκτός αυτής. Δεν υπάρχουν και άλλα εγκλήματα τα οποία πρόκειται να τους καταλογιστούν συνεχεία. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Συγχωρήστε με εσείς που στέλνετε τα καλά λόγια. Συνήθως ασχολούμαι με τους άλλους. Σε σένα τον άλλον τώρα που μου λες για τη δημοκρατία, για την ελευθερία. Ζήτω, έχω να πω καταρχάς. Και δεύτερον, για να καταλάβεις ακριβώς ένα κομμάτι αυτής της δημοκρατίας και αυτής της ελευθερίας που υπερασπίζεσαι, μπες τώρα στο Facebook μου. Είναι μια φωτογραφία προχτεσινή από το μοναστηράκι εδώ, από την Αθήνα. Όχι του 1804, τώρα, του 2022. Θα δεις εκεί, στο γνωστό παιχνιδάδικο, τη στρωματσάδα των άστεγων. Δεκέμβρης 2022. Μπες στο Facebook, θα τη δεις. Γιατί μάλλον σου πέφτει πολύ μακριά το μοναστηράκι, για να καταλάβεις αυτά τα μεγέθη της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Σε μια σπρωμαυρή ζωή, τώρα πάψαν τα τραγούδια, ξέβαψαν τα χρώματα, δρόμοι και παλιές πλατείες άλλαξαν ονόματα. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πέθαμε λες καλησπέρες, δεν γουστάρω να μου πει. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, τρομαγμένα και βουβά, κι ό,τι πιότερο αγαπάμε μας πληγώνει πιο βαθιά. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, φτάνει μόνο μια φορμή, μα τα δυο σου μάτια μοιάζουν φάρι σαν γονή γραμμή. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πεθαμένες καλησπέρες, δεν γουστάρω.